أنسيما حفظه الله تعالى شروط الصلاة شرط الصلاة الشروط جمع شرط شروط نوينج ونل شرط وشروط نشرط نينج تي شريع بلا شروط يعني بلا كما شرط تي بلا ما شرط شروط تي شريع بلا شروط شروط نوينج كوني هاو ولو سمم لنو هايو نشروط نوينج katika asli ya lugha yenyewe ambayo lugha ya Kiarabu wengi wa neno shart wengi wake shurut na pia imekuja kwa maana ya asharat pia ni wengi wake umeelewana vizuri na shart ki lugha ni alama ukisema shart fi lugha ash-shart fi lugha al-alama ni alama na dalili kwamba sharti kilugha ni alama ni aya ya Qur'ani katika surati Muhammad faqad jaa ashratuha angalia aya ngapi hiyo faqad jaa ashratuha فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم آية 18 يا سورة محمد الله نسيما كتهي آية فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة كنا ونحن كسبيري هوا كنا أمباتش ونكسبيري هوا هوا كنا ناني هوا هوا وكذب شاجي wanaokadhibisha kiyama au wanaomkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna kingine wanachokisubiri illa saa isipokuwa kiyama anta atiyahum baghta kiwajie wao kwa ghafula kiwajie wao kwa ghafula ndicho wanachokisubiri hao wakadhibishaji فقد جاء أشراطها كما قياما لكي ونتكسبيري بس وحقيقة زمشكوجة على مزاك فقد جاء أشراطها بس وحقيقة زمشكوجة على مزاك زناز جلشة يويك كاربياكواك فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم الله نوال أمه كي كواجيه هكو كيامك وغفولا زكاوة زمكاتيكا جيازاو كوليكو كيكمبوكا كوليكو كيكمبوكا كيامك كتوفا نيني تينا وكاتي هو ومانا تياري وكاتو مشافوتو ومانا وكاتو مشابيتا وكاتي وكيكمبوكا نكوى عذيكا umeshaondoka kikiwafika kiyama watafaidika nini sasa eh maana hakutakuwa na faida nyingine mahalu shahid faqad jaa ashratuha ashrat wingi wa neno shart na shart kilugha ni alama dalili kwa masharti ni alama aya hiyo faqad jaa ashratuha zimeshakuja alama zake alama za kiyama aya ya ngapi ya 18 ya suratu Muhammad wanasema ahlul ilmi wa minhu ash-shurtiyyu wa minhu ash-shurtiyyu na katika kusema sharti lugha ni alama mbali na aya hiyo faqad jaa ashratuha lakini pia katika maana hiyo hiyo alama wamezalisha neno shurtiyu shurtiyu ni polisi shurtiyu askari shurtiyu wasummiya shurtiyan na ameitwa askari shurtiyun lianna alayhi alamata aljundiyya, kwa sababu ana alama za kiaskari, kwa sababu ana alama za kiaskari. Kama ukimwona huyu ni askari, ana alama zake, kwa hiyo akaitwa shurtiyun kwa alama zinazombaini kwamba huyu ni askari. Dhahiri eh? Sharti hiyo kilugha, ama sharti kisharia au kiistilahi, istilahi za wanawazuoni wa usuli, istilah inda al-usuliyin, ndiyo ambayo ameitaja Sheikh hafidhahullah ta'ala. Akasema wa shartu huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun. Inamalizia wala adamu lidhatihi. Wa shartu ni nini? Huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidhatihi. Tuongeza hapo mbele wala adamun lidhatihi, ndivyo wanavyozungumza wanazuoni wa usuli, kwamba sharti huwa alladhi ni kile ambacho, yalzamu min adamihi aladamu, hulazimu min adamihi, pale kisipopatikana kwake kitu hicho hulazimu nini? Aladamu, hulazimu kutopatikana kitu kingine. Ni kile ambacho kutokuwepo kwake kupelekea kutokuwepo kwa kitu kingine. Tumeelewana vizuri? Wala yalzamu min wujudihi wujudun, na wala hakulazimu kupatikana kwake kitu hicho kupatikana kwa kitu kingine. Narudia, sharti kwa istilahi ya wanawazuoni wa usul, huwa alladhi yalzamu min adamihi aladamu, ni kile ambacho hulazimu kutopatikana kwake kutopatikana kwa kingine. Kwa maana kisipopatikana hicho, basi chengine nacho hakipatikani. Wala yalzamu, na hakilazimu, min wujudihi, pale kinapopatikana kitu hicho hakulazimiki wujudun kupatikana kwa kitu kingine. Wala adam lidhatihi, wala kukosekana kwa kitu kingine kwa dhati yake. Tutoe mfano ili maneno yawe wazi. Wa bilmithali yattadhifu almaqali, kuingia peponi kumewekewa masharti, kweli si kweli? Katika masharti ya kuingia peponi ni nini? Al-iman. Imani, lazima mtu awe na mu'min, awe na imani ya kisasa. Kwa hiyo imani ni sharti ya kuingia peponi. Ikikosekana imani kwa mtu, je, ataingia peponi? Naam, haingii peponi. Kwa sharti ya kuingia peponi awe mtu na imani. Ma yalzamu min adamihi aladam, asipokuwa na imani hapati pepo. Pepo haipatikani, sababu sharti ma yalzamu min adamihi aladam, ikikosekana, manake idha intafa shart intafa almashrut. Sharti likikosekana, lile ambalo limewekewa sharti hilo nalo halipo. Imani ni sharti, sawa? Imani ni sharti, pepo ni mashurut, imewekewa sharti la imani. Ikikosekana imani, basi lile lililowekewa sharti la imani nalo halipo. Dhahiri hapo. Anaendelea kufafanua Sheikh hapa kwenye kitabu, anasema wal ma'na, na maana annahu yalzamu min kauni linsani ghaira mutatahirin, hulazimu mtu kuwa si mwenye tahara, mtu kuwa si mwenye tahara, hali yake hiyo hulazimu nini? Alla tasihha lahu salatun, kwamba haitosihi kwake yeye sala yoyote. Kikosekana tahara, imekosekana swala. Lianna sharta salati tahara, kwa sababu sharti katika sharti za sala ni tahara. Ikikosekana tahara, imekosekana swala. Yalzamu min adamihi ala adam, ikikosekana kwake tahara, imekosekana swala. Liqaulihi, na ikipatikana tahara, kwamba mtu ana tahara, halazimiki kuswali. Mbona wala yalzamu min wujudihi wujud, sharti lile ambalo hailazimu kupatikana kwake kupatikana kitu kingine. Kwa maana mtu anaweza akawa na tahara akawa hawajibiki kuswali katika wakati huo, lakini akitaka kusali, swala haisihi bila ya tahara. Dhahiri liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, kwa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliposema, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, haikubali Allah sala ya mmoja wenu, idha ahdatha, pale atakapopatwa na hadathi, hatta yatawadhaa, mpaka atawadhe. Kwa hiyo kutawadha ni sharti ya kusihi kwa sala na kupokelewa kwake. Hadithi hii ameipokea Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira. Sheikh anaendelea kufafanua hafidhahullah, anasema waqad yatawadhaa al-insanu, na huenda akatawadha mtu, thumma yuhdithu, kisha akapatwa na hadathi, duna an yusalliya salatan bidhalika alwudu, pasina kusali swala yoyote kwa udhu ule aliyokuwa nao. Fala yalzamu min wujudi tahara wujudu as-sala, hivyo hailazimu kupatikana kwa tahara kupatikana kwa sala. Kwa maana mtu anaweza akawa na udhu wake alafu asiutumie chochote mpaka akapatwa na hadath. Haina maana kwamba alipotawadha lazima aswali, la, lakini akitaka kuswali lazima atawadha. Kuswali bila ya udhu sala haikubaliwi, lakini anaweza akawa na udhu na asiswali. Ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun bidhati. Hii ndiyo sharti, iweke mahala popote inaingia. Tumeelewana vizuri hapo? Sisi tunazungumzia shurutu sala. Anaweza akauliza mtu, sasa shurutu sala ndiyo nini hizo kwa lugha ya ujumla? Anajibiwa kwamba shurutu sala kwa lugha ya ujumla, hiya al-ashya'u allati la tasihhu as-salatu illa biha, ni yale mambo ambayo haitosihi sala ila kwa mambo hayo. Hiya al-ashya'u allati la tasihhu as-salatu illa biha, ni yale mambo ambayo haisihi sala isipokuwa kwa mambo hayo. Anaweza akasema mtu kuitia dosari hii taarifu yetu, kwamba mbona yako mambo lakini siyo sharti, na swala haisihi bila ya hayo. Mfano kusoma al-Fatiha, je, al-Fatiha ni sharti? Tunamjibu kwamba hatujamaliza maelekezo yetu. Hiya al-ashya'u allati, ni yale mambo ambayo, la tasihhu as-salatu illa biha, haisihi sala ila kwa mambo hayo, wa hiya qablaha, ambayo hayo mambo yenyewe hayo yanakuwa ni kabla ya mtu kuanza kuswali. Tukaitoa suratul Fatiha, wa hiya qablaha, nayo hayo mambo yenyewe hayo ni kabla ya mtu kuanza kuswali. Watastamiru, na hayo mambo hayo yanaendelea, yanaendelea, ila alfaradhi minha, mpaka mtu amalize kuswali. Anaanza nayo kwanza, yanakuwepo kabla ya sala, anaingia nayo kwenye sala na anatoka nayo. Bikhilafi al-arkan, kinyume na nguzo, nguzo hazina sifa hizi. Bikhilafi al-arkani, kinyume na nguzo. Nguzo za sala haziwi kabla yake, la takunu kablaha. Nguzo za sala zinakuwa ndani ya sala. Kama vile rukuu, rukuu ni nguzo. Kama vile kusoma al-Fatiha, kusoma al-Fatiha ni nguzo. Lakini hizi haziwi kama vile masharti, sababu masharti yanaendelea, lakini nguzo haziendelei mpaka mwisho wa swala. Nguzo hupatikana kisha zinakwisha, na kila nguzo huisha kwa wakati wake. Mfano rukuu, rukuu inaisha kwenye wakati wake. Sijida inaisha kwenye wakati wake, ni nguzo hizi. Kisomo cha Qur'ani huishia pale mwisho wake, nguzo hiyo imekwisha hapo, na wala haiendelei mpaka baada ya sala. Hii ndio tofauti iliyopo baina ya nguzo za sala na sharti za sala katika hali yake ya uhakika. Tumeelewana vizuri hapa? Naam. Qauluhu, qauli yake al-Imam Muhammad rahimahullah, kwenye mabano au kwenye kibox maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ndio maneno ya asli ya kitabu. Ash-shartu al-awwal, sharti ya kwanza katika shurutu sala, al-islamu, ni uislamu. Wa dhidduhu al-kufru, na kinyume cha uislamu ni ukafiri. Wal-kafiru amaluhu mardudun, na mtu kafiri matendo yake yanarejeshwa, kwa maana hayapokelewi. Walau amila ayya amalin, hata kama atatenda amali yoyote. Kafir, naam kafir, ameingia kuswali na Waislamu salatu al-Jum'a, naam, kavalishwa kanzu, kavalishwa koti, kavalishwa kofia, kawekwa nyuma ya imamu, lakini kafir, kafir, haitakabaliwi amali yake hii. Bali sio amali hii tu, amali yoyote atakayoitenda, kama anavyosema Sheikh rahimahullah, walau amila ayya amalin, hata kama atatenda amali yoyote ya kiibada, haipokelewi. Sasa inakuwaje sasa anaingia kufanya jambo la Waislamu? Hii sio istihzai? Hii sio kuicheza shere dini ya Kiislamu? Hawa hawaingii kwenye kumdhihaki Allah. Tumeelewana vizuri hapa? Maanake ni hatari sasa hii, hiyo ni hatari. Nanyi mnawajua ambao wanavalishwa makanzu, wakavalishwa makoti, wakavalishwa kofia, wakaingizwa misikitini. Mnawajua nyinyi watu hawa, na sio Waislamu. Baada ya hapo mtu anagereshwa, mheshimiwa, kanzu imekupendeza. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah mtukufu aliposema subhana, katika surati Tauba aya 17, anasemaje al-Mawla al-Karim? Anasema ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun. Haiwi kwa washirikina waimarishe misikiti ya Allah, kuimarisha kiibada, kuimarisha misikiti. Wanasema ahlul ilmi kuko katika aina mbili, kuna kuimarisha kimajenzi na kuna kuimarisha misikiti kiibada. Ma kana haiwi, kwa maana ma yambaghi wala yaliku, haitakikani. Lilmushrikina, kwa washirikina. An ya'muru masajid Allahi, kuimarisha misikiti ya Allah kwa ibada na swala, haiwi, haitakikani kwao. Meelewa hii aya? Sasa wale wanaovalisha watu makoti, wakawavalisha watu makanzu, wakawaingiza misikitini siku ya Ijumaa au kwenye swala ya Eid, inakuwaje? Allah amesema ma kana, ai ma yambaghi wala yaliku, wala haitakikani. Lilmushrikina an ya'muru masajid Allah, kwa washirikina kuimarisha misikiti ya Allah. Bil ibada, kwa ibada. Wassalati, na sala. Wa ghairiha min anwa'i ta'at, na aina nyingine za ta'a. Ilhali wa wenyewe wameshuhudia na wamekiri katika nafsi zao kwamba wana ukafiri, kwa maana wamekana ukafiri waliokuwa nao, wanaokiri kwamba wameikana dini ya Kiislamu kwa ushahidi wa hali zao na kwa ushahidi wa maumbile yao. Shahidina ala anfusihim bilkufri, wakiwa wameshuhudia wenyewe, kuzishuhudia nafsi zao kwamba zina ukafiri, ukafiri za ukafiri wa kuukana Uislamu, hawaja ukubali. Ulaika habitat a'maluhum, hao makafiri hao zimepomoka amali zao na zimebatilika. Wa finnari hum khalidun, na kwenye moto wa jahannam watakaa milele. Hayo anayosema Imam Sa'd. Allah anasema habitat a'maluhum, amali zao zimepomoka, zimebatilika. Kwa hiyo hata hii swala haina malipo, hakuna kitu. Habaa manfura, kama tutakavyoona katika aya ya pili. Qala ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, dalili nyingine hiyo. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaa manfura. Aya 23 ya suratul Furqan. Anasema waqadimna ila ma amilu min amalin, na tukazitanguliza zile amali walizozitenda, ambazo walitarajia hizo amali kwao zitaleta khairi. Haya anasema Imam Sa'd, rajau an takuna khairan lahum, matendo ambayo waliyatarajia kwamba yatawaletea khairi. Na mimi nikiswali na Waislamu hapa, basi huenda kuna fungu langu nikalikuta akhera, wanataraji hivyo. Bali na wakapata tabu, wakajitaabisha katika kuyafanya hayo. Allah anasema kwa kuwa ni makafiri, faja'alnahu, tukayajaalia matendo yao waliyoyafanya, habaan manthura ay batilan mubmahillan au mubmahallan, batili iliyosambaratishwa, batili, habaa manthura, batili iliyosambaratishwa. Wameikosa, wamekosa malipo yake na ujira wake. Kwa nini yamekuwa haya? Tumuulize al-Imam Sa'd, kwa nini al-Imam Sa'd? Anasema rahimahullah, wadhalika, na limekuwa hilo la kupomoshwa kwa amali zao walizozitarajia heri, kwamba zimepomoshelewa mbali. Lifaqdihi al-iman, kwa kule kukosa kwao imani. Wasudurihi, na kule kuzalikana amali hiyo kutokana na, an mukadhibin lillahi wa rusuli, kutokamana na mtu ambaye anamkadhibisha Allah na mitume wake. Kwa sababu amali ambayo anaikubali Allah, ma sadara alil mu'mini, ni ile iliyotoka kwa mu'mini, al-mukhlis, mkweli, almusaddiq lirrusul, anayewasadikisha mitume, almuttabi lahum fi, anayewafuata mitume katika amali hiyo. Hii ndiyo amali inayotakabaliwa. Kwa hiyo hawa wamekosa masharti ya kupokelewa kwao amali zao, ambayo ni imani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ametaja dalili mbili, na dalili ziko nyingi katika Qur'an na katika Sunna. Na miongoni mwa dalili ni aya ya 5 ya suratul Maida. Allah anasema wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Na yeyote atakayeikana imani ya Kiislamu, ameikana imani ya Kiislamu, faqad habita amaluhu, kwa hakika zimepomoka amali zake zote anazozitenda, zimepomoka, zimeanguka. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, na yeye huyo mtu akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni miongoni mwa waliokula khasara. Kwa nini? Amekufuru imani ya Kiislamu, maana ameikana imani ya Kiislamu. Kwa hili ni sharti la kila ibada, sio swala tu, kila ibada kama alivyosema ahlul ilm. Sharti la Uislam, al-Islam, ni sharti la kila ibada. Kadhalika dalili nyingine ni aya 65 ya suratu Zumar. Anasema subhanahu wa ta'ala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalu. Mshirikina hana amali, ukifanya shirki zitaanguka amali zako zote, hazitotakabaliwa. Kwa nini? Umekosa imani, umekosa imani. Shart ku al-Islam. Anasema al-Sheikh al-Muhaddith al-Abbad hafidhahu Allah, kullu amalin yutakarrabu bihi ila Allah, amali yoyote ambayo wataifanya watu kujikurubisha kwa Allah, fi hadhihi al-umma, katika umma huu, la yanfa'u sahibahu, haitomfaa mwenye amali hiyo, illa idha kana masbuqan bi shahadati an la ilaha illa Allah, isipokuwa amali hiyo ikiwa imetanguliwa na shahada ya la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa mabaniyan alayhima, na ikawa amali hiyo imejengeka juu ya msingi wa shahada mbili hizo. Naam, imejengeka juu ya msingi wa la ilaha illa Allah, na imejengeka amali hiyo juu ya msingi wa Muhammad rasulullah. Fala budda min ikhlasi al-amali lillah, hivyo ni lazima itakaswa amali kwa ajili ya Allah. Wa huwa muktadha shahadati an la ilaha illa Allah, na kuitakasa amali kwa ajili ya Allah ndiyo muktadha wa shahada hii ya la ilaha illa Allah, kwamba la ilaha illa Allah ndani yake tunavuna al-ikhlas, watu waifanya amali ya kiibada kwa ajili ya Allah. Kwa hili ni sharti kuu. Wala budda min mutaba'ati rasulillah, na lazima katika amali hiyo ya kiibada ambayo waja wanaifanya kujikurubisha kwa Allah, la budda min mutaba'ati rasulillah, lazima ndani yake amali hiyo ya kiibada iwe na ile hali ya kumwiga na kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana ibebe amali yako nguzo kumbili, nguzo ya ikhlas na nguzo ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ndio maana wanahitaji ahlul ilmi katika nguzo tano za Uislamu, ikatangulizwa shahada kabla ya iqamu salah, ikatangulizwa shahada kabla ya itau zakah, ikatangulizwa shahada kabla ya saumu Ramadhan, ikatangulizwa shahada kabla ya hajju baitillahi alharam. Kwa nini imekuwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ya kwanza, alafu iqamu salah, ili uambiwe kwamba sala yako unayoisali lazima iwe na ikhlas. Ikhlas hiyo iko kwenye la ilaha illa Allah. Ili uambiwe kwamba sala yako unayoisali lazima iwe ina ufuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ufuasi ambao tunaupata kwenye Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Allah. Muhammad kuwa ni mtume wa Allah, maana yake unaambiwa umma usifanye amali yoyote ya kiibada, si swala wala si zaka wala si saum wala si hija, mpaka umuige mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana shahada hii ikatangulia juu. Ukisali umsalie Allah, ndio maana la ilaha illa Allah ikatangulia juu, ashhadu an la ilaha illa Allah, au shahadatu an la ilaha illa Allah. Saumu yako uifanye kwa ajili ya Allah, ndio maana ikatangulia shahadatu an la ilaha illa Allah. Kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki, kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hakuna mola anayepasa kufungiwa kwa haki saumu ya Ramadhani isipokuwa Allah. Kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hakuna mola anayepasa kutolewa zaka kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi ya kwamba hakuna mola anayepasa kuwa kuhijiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hija yoyote itakayoelekezwa kwa asiye kuwa Allah, basi hija hiyo ni ya batili. Ndio maana zikatangulia hizi la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, kabla ya iqamu salah, kabla ya itau zaka, kabla ya saumu Ramadhan, kabla ya haji baitillahi alharam. Dhahiri eh? Kwa hiyo ikhlas na mutabaa ni nguzo mbili katika kila ibada. Na ndio maana akasema Al-Hafidh Ibn Kathiri mwishoni mwa ile aya, faman kana yarju liqa'a rabbihi, aya ya mwisho katika suratul Kahf, falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Kwenye aya hii ya mwisho zipo nguzo mbili hizi, ikhlas na mutaba'atu rasul. Akasema Ibn Kathir, wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal, na hizi mbili hizi, ikhlas katika kila ibada unayoifanya fanya kwa ajili ya Allah na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba usifanye ibada ambayo iko nje na maelekezo na mafunzo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi mbili hizi, anasema Ibn Kathir, wa hadhani, na hizi mbili rukna al-amali al-mutakabbal, ndizo nguzo za amal itakayotakabaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema العباد حفظه الله ووفقه على سما وكل عمل يعمله الكافر نكل عمل اتكيفان كافر كتوى صدقة كجنغ مسجتي كجنبا كسيما فإنه لا ينفعه عند الله عمله هيتم فاكيت ملي الله هيتم فاكيت. نعم amejenga jumba la mayatima na anawasaidia, anawachinjia kuku, anawachinjia mbuzi, anawafurahisha watoto mayatima. Kafir, kafir, haimfai kitu mbele ya Allah. Lifaqdihi sharta al-islami, kwa kule kukosa amali hiyo sharti ya Uislamu, sababu Uislamu ni sharti. Nasemaje ile aya katika suratu Nur, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dham'anu ma'a yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Aya An-Nur 39. Pia ni dalili juu ya hili kwamba amali ya kafir hakuti kitu mbele yake. Allah akapiga mfano vipi watakwenda kuona huko. Anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru kumkufuru mola wao wakawakadhibisha mitume wake, amaluhum, matendo yao mema walioyafanya, wanaodhani kwamba yatakwenda kuwafaa akhera, kama vile kuunga kwa udugu, kama vile kuwakomboa mateka, kama vile kusaidia mayatima, kama Allah anasema kasarabin, amali zao ni sawasawa na sarabi, biqia, yahsabuhu dhamanu ma'a sarabi. Sarabi ni sarabi, Kiswahili pia wanaita sarabi. Kasarabi, kama vile sarabi biqi'a, yahsabuhu dhamanu ma'a, yaliyopo sarabi iliyopo, yani sawa sawa na maji yanayoshuhudiwa na mtu, yaliyopo kwenye ardhi iliyonyoka tambarare, jua la mchana, jua la utosi. Ikiwa ardhi imenyoka mustawia tambarare, jua la saa sita, ukitazama kule mbele kule unaona maji yale kule, ile ndo sarabi. Umepatwa na kiu, yahsabuhu dhaman, mwenye kiu akiona ile sarabi anadhani kwamba yale ni maji. Kiu imembana, anakimbia kwenda kwenye maji. Pale patakuwa pana kijibwawa, anakwenda mpaka pale. Akifika pale anaona ile sarabi imehama, iko kule mbele yake. Hata idha ja'ahu lam yajidhu, akifika pale hakuti kitu. Kwa kadhalika mtu kafir anadhani kwamba amali zake njema anazozifanya tamfa'uhu, zitakwenda kumnufaisha, lakini ikifika siku ya kiyama lam yajid laha thawaba, hapati thawabu, na atamkuta kwamba Allah anamsubiri. Fawafahu jazaa amalihi, atamlipa matendo ya amali yake kamili. Wallahu sari'ul hisab, wajada Allah indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Hata wakijenga mabarabara kwenye miji ya Waislamu, kwenye miji ya Waislamu utakuta kuna mabarabara yamejengwa, alafu kuna mabango makubwa pale juu, barabara hii ni kwa msaada wa watu wa Marekani. Mshaona barabara hizo, ni msaada wa watu wa Marekani. Kama Waislamu ahlan wa sahlan, kama si Waislamu watoe msaada, na watoe na watoe tena. Muda wa kuwa wamekosa sharti la al-Islam, hakuna kitu kitakachowafaa. Waqad istadalla al-Sheikh rahimahullah ta'ala, na amejenga dalili Sheikh rahimahullah liradi amali al-kufari, katika kuzirudisha amali za makafiri, wa adami qabuliha, na kuto kukubaliwa kwake amali hizo, minhum, kutoka kwao, bil ayataini, amejenga hoja kwa aya mbili, min surati Tauba, kutoka katika surati Tauba, wa surati al-Furqan, na surati al-Furqan, lianna ayata Tauba, kwa sababu aya ya Tauba khatamat, imehitimisha, bibayani hubuti a'mali al-kuffar, kubainisha kupomoka na kuanguka amali za watu makafiri. Wa ayata al-Furqan, na aya katika surati al-Furqan, bayanat, imebainisha, anna a'malahum, ya kwamba matendo yao watu makafiri, la ibrata biha, matendo yao hayana mazingatio, hayazingatiwi. Wa annaha mithlu alhaba almanthur, na kwamba matendo yao ni mfano wa vumbi lililotimka, ay batalat, zimebatilika, wa mahallat, na zimesambaratika, hakuna kitu. Kwa miongoni mwa masharti ya sala addukhulu fi hadha ad-din, ni mtu aingie kwenye dini hii. Na kuingia kwenye dini hii kuna kuwa kwa kutamka shahada mbili, binutqi bishahadatain, pamoja na kuzifahamu shahada mbili hizo maana yake, wa aqdi al-azmi, na mtu afunge azima ya moyo wake kwamba atahakikisha yale yote yanayotakikana sambamba na maneno haya mawili, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba nitayafanyia kazi yaliyo ndani ya shahada mbili hizi, ikiwemo kumpwekesha al-mursil, ambaye ni Allah, wa tauhidul mursal, na kumpwekesha aliyetumwa, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana tauhidul mursal, kumpwekesha yeye, ni tajridul mutaba'ati lahu, kumfanya yeye ndiye unayemwiga peke yake kwenye dini hii, salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Hili ni sharti la kwanza katika shurutu sala. Walhamdulillahi rabbil alamin.